Okej, okej, pierdolniemy piosoneczkę, jest fajnie, ja chowam pod górnego wteczkę, jest dobrze, on pije sobie piwko, jest fajnie, jestem jego dziwką, skumaj to kurwa, skumaj to teraz, weź to rozmi, jestem jak zipera skład, teraz pod górnie wchodzi na Majka i rozpierdala, i chwytam go za jajka. I love Gajcy. Tadeusz Gajcy, mój fajny ziomek, wiem o co chodzi, a nie zrobię dronek. I love Gajcy. Ale rymuj, rymuj, weź ty pierymuj. Nie pierdol, jesteś tak jak... I love Gajcy, bo Gajcy ma jajca. Ała Gajcego i pomyli człowieka narzeczonego. Audioprofil w komórce na narzędzia. Słucham orędzia i Dawid Bowie. I Dawid Bowie. Słuchamy Jerzmieja, bo mamy najebane w głowie. Okej, okej, okej, stary, skumaj to teraz. O to chodzi, że ja jestem tak jak pijawka, okej, fajnie, jest ściana, jest super. Nie pierdol, weź Pixa, jesteś jak komputer, kurwa, masz komputer w głowie, rozumiesz, IBM, kurwa, 133 MHz, jest super, ogólnie pierdol, ej, jest fajnie, kurwa, mat, ej, piwko strzelec, kurwa, tylko strzelec, zawsze Wisła, jest fajnie, ja pierdzielę, zawsze Wisła, ej, chuj w dupę, strzelec, numer 7, ja pierdzielę. Byłem nad Wisłą w dupie, grzebałem sobie pomału i wygrzebałem z dupy coś pospołu. Lud polski wygrzebałem, wygrzebałem wśród włosu i narobiłem mu etosu. Bardzo lubię. Tak, bardzo lubię. Tak, bardzo lubię. Tak. Bardzo lubię. O to chodzi tutaj, że jestem pomyją. O to chodzi tutaj, file view play. Okej, okay, navigate. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Bawisz się dobrze, jest super. Wiesz o co chodzi. Biegłem nad Wisłą i strałem sobie w spodnie. A w spodniach znalazłem później... Kilogram jabłek. Kilogram jabłek. Kilogram jabłek. Sierotkę. Kilogram jabłek. Sierotkę Marysienkę. Znalazłem sierotkę Marysienkę. Znalazłem sierotkę. Ma wysienkę. Szychy nabiał na antenie. Zsiepały. Wagner. Zabił mnie. Od razu. Wagner. Słucha kapeloty Clapton. Sranie w banie. I tu pcenie się nawzajem. Okej, okay, teraz. Teraz posłuchajmy dupy pod górniego. Ejże, kolego, nie posłuchasz dupy pod górniego bez opłaty, chyba że jesteś chuj łaciaty. Ja ci kurwa dam się schronić u taty. Ty kurwa zapłać mi, albo pokażę drzwi. I kurwa wyjdziesz stąd, jak mi się tylko przyśni. Z bokobrodami opuścisz lokal, bo bez bokobrod. Okej, koniec, trzymaj się, pozdro. Słuchamy tego pod górnym terenie. Gdzie się wyłączy,